أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ مریم د څلور دیرشم آیات څخه شروع پر څلویښتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام قصه خو نو تقریبا ګا پای شو. اس پر ہیغ بانی د توحید مضمون را بنا کئی چې دا قصه چې ګرد ته سی واور دل د دغه قصه خلاصه دا چې الله دغه سی واحد لا شریک ذات دی. بے پلار سړی څوک زیږولای شي؟ دغه بے پلار زی په مور باندې زیږولای شي چې پلار یې نه وي. خو دا سی څوک چې په جهان کې بیا پیدا شي خو هغه نشي کېدلی. په ټول موجودات کې د دې مثل نشته. نو الله واحد ذات دی. دغه خبره پراته پرې کوي. اللہ فاک داس فرمائی ذالک دغ مخ کی چه بیان تیر سو چه دا مخ کی دا عیسی علیہ الصلات والسلام قصہ تیر سو چه دا هغه خو دا خبر دا دغ زای دا کچنی واجه دا شروع سو چه انی عبداللہ دا دغ زای اول خبر شروع کرو پا آغا جرشم آیات کی و آتانی الکتاب و جعلنی نبی. نو دغ سی چوک چه پا دغ سی پاتو بانی پا دغ حالاتو متصفو دغ عیسی بن مریم د عیسی د مریم زوی دغه دغه رقم ذالک دغه مذکور په دغه صفاتو چې دا تیر سو دغه څوک عیسی ابن مریم. عیسی دا عیسی ابن چې زوی مریم د مریم و دغه حالت دغه صفات. قول الحق دا قول الحق چې دی د جس مخ کې پیل محذوب تی الا دسه اقول قول الحق زه چې دغه خبره کوم چې دا عیسی قصه دغه رقم دغه چې دی قول الحق حق خبره ده. دا حضرت عیسی ګرد حقیقت دا غره کم چې اوغ دی اغه د مور دا اغه حالت سره شروع چې اغه د غسل د پاره ولاړ اغه بل ک پر اشکار اسول په گریوان کې او فور وکي. قصه دا غره کم الذي فيه يمترون اغه حق خبر الذي اغه فيه پاغه کې يمترون دی شک او جګړه سره کوي. یو وای یو رقم بل وای بل رقم د دې امترا او اختلاف چې دی اغه د نصارا او يهود پکښې کې د سي اختلاف وکي. نصارا او دغه نو غلو پکښې کې وکړه بارے ول دا د خدای پاک زوی دی وی ډلې دغه وایل بلې ډلې ول دا په خپل خدای او مزه کې تر تاسو وي برت اسمان او ته وختي. خدا دواړه د حق خلاف خبرې دي. نه عيسى عليه السلام د خدای زوی دی نه په خپل خدای دی. يهود بیا دغه نو تجاوز پکښې کې کاوه بارے ول دا ساحر او جادوګر دی چا دغه وایل. نور بیا وایل بارے المورې زنا کړو د حبيب النجار سره. هغه یو ښه سړی و ورګسره دی ول جی زنا بلی دا بیا سونه تهمت تی غټ بد عیب ویلی پر حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام. نو دی د په باره کې جګړه کی علاوه زه دغه حق خبر کوم چې دغه تاریخ چا و د حضرت عیسی علیه السلام چې مور دغه صفاکه شزه دیغه فقط په ګریوان کې ملک ور پکړه او دی چې پیدا سو د کوچنی واج څخه دا خبر شو چې زه د الله بندایم. دا خبر غلطه ده چې ما خالق خدای بولی یا می د خدای زوی بولی. زه یو بندایم لکه دا نور بندگان چې دي. فقط فرق می دادی چې ما ته کتاب را کی زین بگرزه ولیم دغه فرق دی زمانو. نو ګور دغه الله پاک دا خبره چې ذکر بلل دا حق خبره دغه ده. دغه چیر ذالک دغه چې دا چیر سوی دی دا حالت چې بیان شو دغه عیسی او ابن مریم چې زوی د مریم وو قول الحق دا حق خبره زکوم یعنی زه وایم قول الحق حق خبره الذي اغه حق خبره فيه چې په هغه کې يم ترونه دی جګړه کې تر بل دا وسره کې شک پکشي کې کینو. ما كان لله ان يتخذ من ولد تجي ما كان سخن وس الله تعالی ته دا نصاره او د خبل رد کینو. اغه د يهودو د خبره دا جن ته فريش او کني يهود خو غلطه خبر کی چې ولج زنا یې بولی ساحر بولی. اگر برملا دا ارد سوک پا پیلی چه حضرت عیسی علیہ السلام نوو لجی زنا و نساحر دا دا عیسایان و خبر بعد دا چه دا دی دا عیسی علیہ السلام احترام کی برای دا خدایی دا رجیت ورسی یا دا خدای زی جور کنو دا جیغ خبری جواب برات پا کار دی ولی پا ظاهر خدا چاو چا پر جماغ دا شل گیش دا زین و نسارا چه مرد دو غن ایزات پر کردی دی و عیسی تا گور دا خدای زوی بول یا موږ دغه عزت ور کړی دی ګوره د خدای درجه ته مرسول دی موږ خدای بولو چې مزیک درا تاسو وي علاوه دا غی دی عزت نه دی زمړې چې عزت بولو په داغه کې د الله د توحید انکار وکي د الله اهانت کوي وکي نو سړی دی چې دون عزت کوي چې د الله بي عزت نه پکشي کیوسته دا کوي نو دا خبره را دی دا چا ده د نصارا و ده. ما کان نشای لله الله لره ان دا خبره یتخذ چې دی ونسی من ولجن هیڅ یو اولاد الله پاک هیڅ اولاد ته ضرورت نه لري نه ښځې ته لکه ملائکه چې څوک څوک د خدای لوی بولي نه و نر ته لکه حضرت عیسی او عزیر چې د الله تعالی زامن بولي من ولد هیڅ اولاد ته الله تعالی ضرورت نه لري نه ورسره مناسب دی. ما کان نه شایي نه دی مناسب لله الله پاک لر اندایه تخیزه چې دی ونسی من ولد هیڅ یو اولاد ونسی. سبحانه سبحان فاکده هو دغه الله لره دا د دغه کار څخه الله د جس ډیر پاک دی چې دی بزن ته چیش نیسی اولاد بنیسی. دلیل چې شې دی چې الله د جې کار څخه ډیر پاک دی چې اولاد ځان ته غوړه کی داغه دلیل دا دی. اذا قضا امرا اذا هغه وخت قضا چې فیصله وکي قطعه وکي قطعي امر ساجر کی امرن دی او امر دی او کار امر سمراد یو کار دی. اذا هغه وخت قضا چې فیصله کی قطعه کی امرن یو امر چې دا بکیږي نو څه چل فانما بشک یقول فرمای د الله پاک له هو هغه کارته وای کنت سه فیکون هغه کیش. بس الله پاک ما ز دغه اراده وک چس فیکون هغه خپل کیج موجودی ج و اولاد خو هغه څوک ضرورت لري چې براوی ز زوی پکېژمه په زوی به ملاس خلاص کداغه د لاس خلاصي خبره نشي خود ازوی شل مشکلات کی و د مشکلات کی څوک ځانته کی خود ازه درګټ تاوان برسړي ته ډیر. نو دلته چې دی الله پاک چې دغه صفات لري چې هر امر د کون په کون په قدرت دی دا زوی څه کوي دا تربور څه کوي دا اکا څه کوي دا پلار څه کوي خو ګرد کارون په خپل چې وایي څه هغه کیږي اسباب ته ضرورت ګر سره نه لري نو زوی چې ضرورت پیدا کړي نو دا خو ډېر جهالت دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی تشي بولي او په دې کې د عیسی رتبه لوړه سو خو د الله رتبه چې پکې کمه کړه د الله تعالی توحید کې بایله او دغه صفات کې ور ختم کړي نو خلک ګرد وایي برای چې نو زوی لري الله پاک محتاج دی نو د عیسی علیه السلام څه مې کومک غواړي یا د ملایکو سیم کومه کوړی محتاج دی نو دا غلطه ده. دا اذا قضا دا خبره د د مخ کی خبره د جل سوره چول سبحانه هو الله پاک دی د اولاد سره ولی پاک دی خو شان دا غس شان دی. اذا وقت قضا چ په سلو کی امر د یو کار معنا قطع اراده یو کی فانما بشک یقول الا فرمای له هغه ته وای کن تس فیکون هغه کیج کن معنا موجود س ته کن موجودن فیکون یعنی فیوجد هغه موجود یش. وإن الله ربي داغ وإن الله ربي دا عتب تي پر اوغه خبره چې عيسى عليه السلام په غجر شم آیات کې چې موږ ویلو چې قال دا ویل ول ان يا عبد الله ول زد الا بندان په خپل وإن الله ربي بل دا خبره او قدم ابي انس کدا خبر نور لاله ول وإن الله بشك الا فك ربي زما رب وربكم او رب ستاسري دا دا زما امرب دی ستاسی امرب دی اغا چی دی کشنی دی دا اغا چی دی زنگو دی گر سره دا مور پا غیش که دی خلقو که اواغ خبر کل زعب دوله هم بارون را نور خبری پس را روانی و را روانی بی پا دا ما بینز که دا تپریه دا توحید روا چل چالاو دا عیسی علیه سلام مسئله دا غسته بیر که دا خبر را پورت کرد چی دا غا خبر کولا دا زیواج خبر نکول دا زیواج خبر خود چی دی سبحانه علا پاک دی دا غا چخه دلیل ما دی پر هوای نو دول چو این الله ربی و ربکم بیشک علا زما هم رب دی و ربکم ستسیم رب دی فعبدوه فعبدون تس ټوله عبادت کوي هوده د بل چا عبادت مکوي د قبور دا مکوي د نور بندگانو دا مکوي هاذا صراط مستقيم الا پاکوي و هاذا دا چې دا توحید دی دا عبادت دی یواز الا دی دغه چې د صراط لار د مستقيم سده سده لار و جنت دا خبره تلې د چې عبادت یواز د الله حق دا الله سما سوا چې هر څونه نازولي بندگان ستاده الله پاک عبادت حق ندی احترام جلا مسله د عبادت جلا دی عبادت څوک نشي ورته کولی کې عبادت ورته وکي د الله په حق کې د ظلم وکي معنا د الله حق پیمال کی نو دی هغه مشرکانو کې حساب کیږي فاختلف الاحزاب من بینهم نو چې دغه سګر د چیر سوال د الله پاک د واحد د وحدانیت چاله دغه واحد ذاتی په عقل سره هم فنقل سرهم نقل چیشو نقل دادی چې د حضرت عیسی علیه السلام خپل خبرې وی چې ولزه د الله بنده یم خدای نه یم نزیم خپل دغه ول چې الله زما رب دی او سیسم د ټولو رب دی عقل بیا دا وای چې ول الله پاک چې ار کار وغوی هغه د کون فی کون په قدرت کې یم شریکان سکی زامن سکی انډوالان سکی ته ګرد سم مستغنی دی دا کم دا رقم چې الله وای زستړی کېژم لکه د مثلا په انسانانو کې چې فرض کړي چې یو سړی دا رقم قوت الله پاک ورلره ورکړي چې هر کار ته مزه اراده وکړي هغه خپله کیږي بل هیڅوک ولا که ځان ته پرېږدي چې دی په خپل پچی کې ورشریکي نه ورشریکي نو دا خو انسانانو ته دا قدرت نه دی ثابت خو الله یې لري نو الله پاک چې ډېر غیرتمن ذات دی هغه به بیا ځان ته پاره اولادونه ورشریکان د کومې خوا پیدا کړي نو خو حق دغه و چې مال ام نقل دغه وایي چې الله واحد دی عیسی علیه السلام دا راو تعالی زینه دی او هم چې دی عقل دا غو نو چې دا عقل او دا نقل دا دواړو دا خبر اسو نو خو باید ګور د خلکو معنی جوای مگر خلکو وکړه څه فاختلف الاحزاب من بینهم فاختلف اختلاف هو کلا پاکو الاحزاب دا ډلو احزاب جمع د حزب د حزب ډلی او پالټی ته وای من بینهم د ما بین څخه د انسانانو ډلو اختلاف پک شي کې وکی اول اختلاف دا دی چې د نصارا او د يهودو ترمنځ اختلاف راغلی نصارا او د حضرت عیسی علیه صلاتو و سلام په عزت او په احترام کې غلو او تجاوز تر حد وکي ولاړه ګمرهان سول يهود چې او غود د په حق پایمالولو کې چې دی غلو او تجاوز کې دغه نه حق ور پایمال کې چې ګر سره د نبوت څخه منکر سو مال د ساحر نوم یې پر کښه شو د ولج زنا نوم یې نعوز بلا پر کښه شو خدا کوپر دی په خپل نو دا یو اختلاف شو پاته چې نصارا سو نصارا به درې ډلې سو فوغو کې و ډله نستوریه ورته وای او غو د عیسی علی السلام په باره کې دغه عقیده وساته له باره ول دی ابن الله دی الله تعالی زوی دی بس ول چې پلار نسته دغه سپیدا سو د الله په امر نه ده د الله تعالی زوی دغه نه د خپل بیا کلی ته فکر نکیږي چې نو اسمان خو الله تعالی پیدا کړی د الله په امر پیدا سو اسمان خو پلار نه لري نو بر اسمان د الله زوی دی خدا دا رقم خبرې دي د حیوانات کې د مثال په تور غوایی چې الله تعالی پیدا کړی هغه اول د واره غوایی هغه الله تعالی د چی پیدا کړی پلار خنه درلود خو دغه څه پیدا کړی لکه ادم چې پیدا کړی هغه اولنۍ وش هغه اولنۍ چرګ نو دا ګرد واره د خدای زمون بول ته خودونه غله کې دشته و چې پلار یې نسته مور یې ستا نو څنګه پیدا شو د الله په امر د الله په امر چې پیدا شو نو بالا د خدای زوی دی نو دغه خبره غلطه ده د نستوریان دغه خبره کې چې د ابن الله بولي او مال ولی ابن الله بولي واجه دغه وجه خوش پلار نه لري نو برام موږ خدای نور مخلوقات باندې پر ګور دي دغه خبره تطبیق ده چې د نور حیوانات خو پلار نه لري هغه اول چې الله تعالی پیدا کاوه نو خو هغه د خدای زوی کې ادم علی السلام هم د خدای زوی کې خو هغه پلار نه درلود مور له امن درلود دوهمه ډله په دې کې یعقوبیه ده په د نصارا اغه چې بیا دی غول دا عیسی خپل خدای دی یفلا د انسان په صورت کې راکړه ته سمځي کې ته څومره دی ګرځي بیا بیرته وخت یې اسمان ته ولاړ په خپل د خدای حکم یې پر د باندې وکی دا وس دی د عزت کې په دې کې دغه غلو وکړه دا غلطه خبره دریم ډله په دې کې ملکائیه ورته وایي. ملکائیه هغه ډله ده، هغه وایي چې حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده دی، لکه د قرآن چې وایي دا د الله تعالی نبی دی. دغه خلک د ده په باره کې د حق عقیده درلودل. اوس بیا هغو ته مؤمنان نه ویل کېږي خو نبی علیه السلام نه مني، عیسی چې دی منلی نو خو چې اوس دی د نبی علیه السلام د نبوت ملکي د قرآن ملکي خو په دغه کافران دي. نو دا اختلاف د احزابو دا ګوره مالی پلا یهود و نصارا پر دوی ډلې شول، نه دوی حق ته پکې کې ورسېدل، د هغه حق ته ورسېدل. نصارا به په خپل ځای کې پر دا درې ډلې باندې شول. نو ځکه له احزاب ذکر کړي فاختلف، نو اختلاف وکړي الاحزاب ډلو من بینهم د مابین څخه د دغه انسانانو په باره کې د حضرت عیسی علیه السلام دوغونه ډېر اختلاف یې وکړي. فویل للذین کفروا، الله وایي فویل نو هلاکت بربادي ده للذین، هغه کسانو ته کفرو چې دی کافران سوي دي، دوی ته هلاکت بربادي ده. د کوم وجه؟ من مشهد یوم عظیم، من مشهد د راحاضرېدو څخه، یوم عظیم د هغه لوی ورځې، د هغه لوی ورځې د راحاضرېدو څخه دوی ته څه شي ده؟ دوی ته غټه بدي او خرابي متوجه ده چې هغه د قیامت ورځ ده. دلته خو دوی دا خپل کوپریات کوي، د ده خرابي دونه نه معلومیږي چې ورځ د قیامت راشي دوزخ ته په ډلو ډلو روان وي، نو هغه خرابي به هلته معلوم شي. فویل نو هلاکت خرابي ده چاته؟ للذین، هغه خلکو ته کفرو چې دوی کافران سوي دي. من مشهد د راحاضرېدو څخه، مشهد په معنا د راحاضرېدو دی، د راحاضرېدو څخه، د راتلو څخه، یو من د هغه ورځې عظیم چې ډېره لو ده چې هغه د قیامت ورځ. نو په هغه ورځ به هم دوی دغه رقم یا د خلکو پر چم ول د پیل په غوښ کې به پدې. اوس خو چې هر څه وعظ و نصیحت کوي، انبیا ورته کوي، علما ورته کوي، دی وایي زما جما غنده قبلې هلته به څنګه یي؟ الله پاک دلته د تعجب صیغې استعمالي ملاقات اسمع بهم، څنګه ښه اورېدونکي دي دوی. تحت لفظ ترجمه نه ده، حاصل د ترجمه ما د خلکو د تعجب معنا دغه ده، څنګه ښه اورېدونکي دي دوی. و ابصر، څنګه ښه لیدونکي دي دوی. څه وخت؟ یوم په هغه ورځ الله وایي اتونه چې دوی راسي ناوه مشته، چې دوی مشته راجمع سي د قیامت په ورځ. بیا نو ته ورته وګوره، د څونه جماغ فعال دي، څنګه ښه خبره اوري، څنګه ښه د حق خبرې شیان ګرځدی ویني. هلته نو باره دی اوس د توبې کوشش کوي، هلته د سترګې ښه کار کوي، او هلته خو نو پایده نه کوي. اسمع بهم، څنګه ښه اورېدونکي دي دوی. و ابصر، څنګه ښه لیدونکي دي دوی. یوم په هغه ورځ یادوم یا اتونه چې دوی راسي ناوه مشته، چې د قیامت ورځ چې دوی سره راجمع سي، دلته د دماغ مبارک کار شروع کی، دلته د غوږونو مبارک کار شروع کی. الله وایي لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، دا اورېده، دا لیدل د حق، دا دلته دوی ته پرشن نه ورسي. لیکن دون خبر الظالمون، دغه ظالمان چې دلته دغه ظلم کوي چې بنده د الله زوی بولي یا بنده ته د خدای حکم ورلرو کی، دغه ظالمون چې دی الیوم په دغه ورځ کې فی ضلال مبین، فی ضلال په گمراهی کې دی. المبین چې هغه ښکاره ده، نن په دغه ورځ کې دی څنګه گمراه دي، نو په هغه ورځ باندې څنګه شلی دوم کې دی. ته دې خبر تو ګر چې په کم ځای کې دا د حق اورېدل او د حق لیدل کار آمد چې دا نن ورځ ده، دلته د دغه مخ کور دی کار نه کوي. په هغه ورځ چې په ښه سړي ته نه ورځي دا شاندل ته، نو بار بیا د دماغ کار کوي، کېدای شي په خبره پوهېږي. یعنی د هغې دنیا چې په هغه دنیا کې د سړي په حق سر خلاص شي، حق خبر اوري، حق ویني، په ښه ورځي خو نه ورځي هلته کار. خو دلته پر دې دنیا کې چې خو دنیا مزرع الاخرت ده، دلته د ده کار دغه رقم دی چې په دلالي مبین کې دی. نو ګوره ښه اورې، څنګه ښه اورېدونکي دي، څنګه ښه لیدونکي دي. یو به په هغه ورځ یې اتوله چې دی راځي ناوه مشته، او په هغه ورځ په ښه دماغ کار کوي، دلیم کوي که نه کوي. لیکن دون خبر الظالمون، دغه ظالمان الیوم په دغه نن ورځ کې چې دی فی ضلال مبین، په ښکاره گمراهي کې دي. نن یې پر دماغ پر جای اورې، نن یې سم دمه دغه ښکاره برملا ده، کفر لار اخستې ده. فسي الله فرمای وانذرهم، وانذرت وبر وهم دي یوم الحسرت، د هغه ورځ څخه د حسرت او د غم. خو د غم ورځ را روان ده، خو د هغه څه وبر ورته په دغه د غم په ورځ برای به علاج د غم نه کیږي. په هغه ورځ باندې د هغه غم او علاج به نن کوي، نن یې کار کول کیږي. نو وی بیرو وانذر، انذار ورکه هم دي ته یوم د هغه ورځ څخه الحسرت د غم. کته د غم نو کوم ورځ ده؟ اذ هغه وخت قوغ دی چې فیصلا وسی الامر، د امر چې دغه امر څخه مراد دغه حساب او کتاب دی. دلته د امر معنا هغه د حساب او د کتاب کار ته وایي. اذ هغه وخت قوغ دی چې فیصلا استخلاص الامر او حساب او کتاب ختم شي، دغه د حسرت ورځ. و هم فی غفله و هم لا یؤمنون، وهم دی فی غفله فغفلت کی جنن، وهم دی لا یؤمنون، ایمان نه راوړي، خو دغه غفلت څخه بیر ورلره ورک. دا نو د حسرت ورځ چې ده وایي د قیامت چې ده د کفارو دپاره هر ګام د حسرتو د غم دی چې دا ما چې د قبره دی راپورته چې دا مشکلاتو ته متوجه سي خو سر خې دستي خلاص سي غټ کامل غم چې دی هغه نو چې دا اوس دلته یادیږي هغه دی حقوق دی الامر د حسرت سره ذکر کی یوم الحسرت د قیامت ورځ نوم وایي دا د غم ورځ ده یوم الحسرت نو مال دا گرد دا ورز دا غم ولی و بلل خو مال چی چوک را پورت سی دا قیامت پا ورز دا قبور سخه چی دو امش پیلی پوسی بیاتر اغزای پوری چی دو جخ دا داخلی رو خو مال دا کپیر غی گام پر گام غم دی نو خود یوم الحسرت ویل مگر اللہ دا یو زای خاص که چی امر پیسلات سی دا امر پیسلات سا معنی اغا پا حجیس که دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رازی حجیس پا مسند که دا احمد مراغلی دی پا صحیح مسلم و بخاری که مراغلی دی چې نبی علیه الصلاه والسلام چې د قیامت په ورځ کله جنتیان و جنت تعالی او تعالی داخل کې چې سلسله جنت دي جنت داخل شي او دغه دوژخر او د کوپر چې دا و دوژخ ته ولې جلسګر دولار شي ورسته الله تعالی په مرګ راته وکي کأنه کبش املح په حدیث کې دغه استوري مرګ را لري سړی چې وایي یو برګ مرګ دی کمر مرګ لوی غټ څه مرګ چورته وایي نو دا په دغه شکل باندې راولي نو د جنت او د دوزخ تر مابین زیادل ته ودری برای خطاب وکړی سید الله تعالی د طرفه څخه ودغه جنتیان ته چې اې د جنت خویندان دغه پیژنې کې نه پیژنې وای د جنت خویندان د سپیکر توی ورته ګوري سره خلاص وای و پیژنې دا مرګ دی چې موږ ته براتی موږ به بار مړ شو اخ بیا الله تعالی و دوزخان خطاب وکي او غوته هم وای برای چې اهل النار ای د اور خویندان دغه تسی پیژنې کنه پیژنې دا چی شدی د دوی ترمنس خو حجاب وی پرده د جنتیانو د ژخان نه سری وین فقط پر د مابینز باندې پر د اعراب باندې چې د ابسور ته ودری نو اپلای خطاب جنتیانو ته وکي بل اپلای ودا د ژخان ته چې تسی به دغه نه پیژنې دا چی شدی د ژخان مرته ګوري فکر پکشي کی وی ورته وګوري برای و پیژن وای و دا غ مرګ دی انو چورته مرګ دی الله پاک بر امر صادر کی و یو ملک ته بروی الله دا دغه د پاره د یو تصویر ورته پیشي چې د مرګ د استم وکړي جنتیانو ته وایي چې بیا تا ته مرګ په جنت کې ناراضي دوزخیانو ته وایي چې بیا تا ته مرګ په چا کې ناراضي په دوزخ کې ناراضي ستا دوزخ د ابدالآباد د پاره سو د جبل جنت ابدالآباد د پاره سو د دې مطلب دا نه دی چې حضرت عزرائیل علیه السلام الله لی هغه نه الله لی چې هغه معنا ځي وانه خلي هغه د الله ملک ولی هغه خو مرګ نه دی هغه خو مرګ خلکو ته راولي عزرائیل خو نه دی مرګ عزرائیل خو ملک ده دا خو مرګ الله یږ ده مرګ ته الله تعالی صورت ور لره ورکي مرګ ته الله تعالی صورت ور لره ورکي د مشغه عباره چې ورته حلال کی بارونه اهل جنت والا ته چې دی غوتو مل پاک پر او فرمای و یا اهل الجنه ای د جنت خوندانو خلودن بلا موت همیشه توب دی مرګ پکشي کې نسته بالا بیغه درته ګرځي او بیا خطاب برته وکي ودا دوزخان تو یا اهل النار خلود بلا موت ای د اور خوندان همیشه توب دی مرګ نسته بیا چې سی بباره په دوزخ کې یو ګړی وزامت چې بباره په مړ سند دی وسو زرو دی یک سوس به خلاص همیشه توب دی مرګ به نه در تر راځي ته به د ګرد مرد پاره ژوندې د عذاب به ګالي د دغه اذقوق دی الامر صدق زایم راه دی چاله پاک و نبی علیه السلام ته دغه خبره ودی ته ذکر کچ دغه سورز بیا در تر راځي چاله ته بیا لسونه مړ اس په شنه در ذکر دلته کیږي و انذر وی بیره و هم دی یوم الحسرت د اغه ورځ څخه د غم چې د قیامت ورځ ده اغه يم کم غړی اغه خطرناک غړی اغه لوی غم چې اغه دغه دی اغه وخت قوغ دی چې پیسه لکړسی الامر امر د حساب چې حساب کتاب خلاص کړي د ځای ته وبره چورته اغه ځای کې بره داسې د غم اغه اخیری درجه ته رسیدل او علاج الته بره بیان کیږي نو دلته انذار ور لره ورک چې ایمان راوړي تر دغه خبرو چیرې چې عیسی علی السلام د الله زوی دی یا عیسی علی السلام په خپل الله دی یا نور کفریات کې لکه يهود چې بیا کې چول دي زنا وهم دی فی غفلتین په غفلت کې جنن وهم دی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نو خدای غره کم دی غټه دینو د فیل په غوښ کې امر وي بد دی پښتانه ان نحن نرث الارض فسال افاق ایچ ان بشک مج نحن مج ګوره تاکید یې وکي ان بشک مج نحن مج نرسو مج میراث وړای سي څونه تاکید دی ان اپلای ان پر داخل کې حالت الله وای مج بیا وای نحنو مج بیا وای نرسو مج میراث وړو معنا دا خبره د شک هو وسه چې د دنیا وارث بل څوک نشته د ټول کائنات وارث الله تعالی دی معنا ګرځ د الله جستا سره ټول بل څوک نشي ولا شي دا زما دی ان بشک مج نحنو مج نرسو مج میراث وړو الارض زمکه ګرځ په میراث ما ده الله و من او د هغه چا میراث خواروی علی حج پر جمزه ک باندې ګرځي دا ټول زما دی په پای کې و الینا یرجعون و الینا خاص و مشت یرجعون دی را ګرځول کیج د پاره د حساب د کتاب او د پاره د جزا او د سزا د دی رجع برته و ماته د ګردش کین زما د پاره په دې پای کې علاوه تر بیاغه د وحدانیت خبر راپورت کړه چې د ټول شان وارث بیا زه الته بیا بل پاچا نه چلیج الته بل میراث خور نه چلیج ام دم ځکه ام د هغه چاچ پر یم ځکه باندې ګرځي او ګرد ماته علاوه راځي د څه د پاره سزا او جزا زما در لاسته نو دا د نن درس چسو دا کوکه د حضرت عیسی علیه السلام و سلام پر هغه قصه باندې د الله وحدانیت را تفریع کی چې الله پاک دغه سی واحد ذات چې هر کار وغړي دغه رقم کی دا خبره غلطه ده چې عیسی علیه صلوات و سلام دا شدید الله تعالی زید دا د الله تعالی په کلمه ده کون په کون په قدرت باندې پیدا شوی دی نه هغه د یهود خبره رسید چې دا ولج زنادي دغه د الله تعالی امر دی د عیسی علیه السلام په باره کې دغه امر چلی د کون په کون غ لکه اسمان چې الله څنګه پیدا کړی دی د کون په کون په قدرت پیدا شوی دی آدم علیه السلام څنګه پیدا شوی دی د کون په کون قدرت پیدا شوی دی نو آدم د خدای زوی دی که خدای دی خو هغه کی څوک دا نه وای اسمان د خدای زوی دی که خدای دی دا نور حیوانات چې مایر ته د خدای زامن دی که خدای دی خو هیڅ نه دی نو دلته ولې ستاسو کور اس چې عیسی علیه السلام تراسه براو نو چې دی په دار کف پیدا شوی دی نو د خدای زوی دی خدای غلط دا نور نه غره کم د کون په کون په قدرت پیدا شوی دی نام د کون په کون په قدرت پیدا شوی دی دغه خبره پر حساب نه را تفریع کړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.